الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو مسجد میں آنے کے بعد پھر خاص طور سے جب بیان شروع ہو جائے آداب ہوتے ہیں آدمی متوجہ ہو کر بیٹھے اپنی ضروری اگر باتیں ہوں پہلے باہر ان کو مکمل کرے پھر مسجد کو آیا کرے اب میں یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں آپ لوگ سامنے باتیں کریں یہ تو بہت نامناسب بات ہو جاتی ہے پہلے اپنی باتیں مکمل کر لیا کریں باہر پھر یہاں اطمینان سے آ کر بیٹھے تاکہ تھوڑا وقت ہے کچھ استعمال ہو جائے اس میں آدمی کو فائدہ مل جائے تو یہ حج اور قربانی کے دن ہیں حج اور قربانی کا بیان کیا کرتے ہیں اس کے بعد آنے والا جمعہ جو ہے تو پھر شاید وہ ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لیے آپ جو قربانی سے پہلے آخری جمعہ آ رہا ہو وہ اس میں مسائل قربانی کی بات کیا کرتے ہیں اتنا عرصہ جتنے بیان ہم نے کیے قربانی جو ہے ایک عمل ہے اور یہ محض گوشت کھانے کی وجہ نہیں ہے بلکہ جذبہ قربانی ایک بہت اہم قدر اہم جذبہ اہم چیز ہے انسانی شخصیت میں جس کے پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا خرچہ شریعت کراتی ہے تاکہ یہ جذبہ انسانوں کے اندر پیدا ہو یہ جذبہ انسان کی دنیا و اخروی دونوں ترقیوں کا ضامن ہے دنیا کی ترقی بھی جذبے پر اور جذبہ قربانی پر اس کا دار و مدار ہے اور آخرت کی تو ہے ہی دار و مدار جذبہ قربانی پر دار و مدار ہے لہذا یہ جذبہ قوم میں زندہ ہے تو قوم زندہ ہے اگر یہ جذبہ زندہ نہیں ہے تو قوم مر گئی ہے مردہ ہے پھر اس کے معاشی فائدے اس کی وجہ سے غلبانی کا شعبہ ترقی کر رہا ہے دیہات میں لوگ مویشی پالتے ہیں شوق سے پھر آ کر بیچتے ہیں شہر کے لوگ جو کہ سارے سارا سال ان سے پیسے لوٹتے رہتے ہیں ایک درزی بیٹھا ہوا ایک سلائی کرتا ہے دیہاتی آدمی کا ہاتھ چلا چلا کر ہزاروں روپے اس سے لے لیتا ہے ایک سنار بیٹھا ہوا ہے ساری زندگی کا اس سے لے لیتا ہے کہ ساری زندگی کے سرمایہ سے سنار لے لیتا ہے جب اس کا کوئی معاشی عمل ہی نہیں ہے تو یہ ایک موقع ہے جبکہ دیہات کے لوگ ان کے پاس شہر کا پیسہ ان کی طرف جاتا ہے ان کی روزی کا بندوبست اس نے کیا ہوا ہے یہ واحد موقع ہے کہ جب شہروں کا کچھ فائدہ دیہات کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اگر یہ قربانی کا مویشیوں کا یہ بکنے کے اگر حالات اس موقع کے حالات نہ ہونا تو قصاب تو زمیندار کی کھال اتارتا ہے جیسے جانور کی کھال اتارتا ہے جیسے بحری آب کی کھال اتارتا ہے کوئی خریدتے وقت ایسے خریدتے وقت وہ زمیندار کی کھال اتار دیتا ہے جی یہی موقع ہے کہ جس موقع پر اس زمیندار کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور اس کی معاشی ترقی اور معاشی تحفظ کا ذریعہ ہے یہ قربانی کا مطلب اب یہ ہے کہ قربانی چونکہ عمل ہوا تو میں ذبح کر لینا یہ عمل صرف میں ذبح کر لینے پر مکمل نہیں ہوتا ہے بلکہ ذبیحہ سے لے کر اس کی ایک ایک چیز کی تقسیم تک سب چیزوں کو شریعت کے مطابق درست کرنا ہے سب سے پہلے جب قربانی کا آپ حصہ لے رہے ہوں تو نیک متقی لوگوں کے ساتھ لیں حلال آمدنی والوں کے ساتھ لیں آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انسان کا نام مسلمان کا ہے لیکن وہ ترتیب پر کفر کی ہے اب کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ہے مسٹر غلام احمد پرویز کے طریقے پر ہے تو آدمی حالت کفر میں ہے مسلمان کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے. ایک آدمی مسلمان ہے لیکن وہ تشریح کے قرآن کی تشریح جو ہے غام جی کے طریقے پر کر رہا ہے, جاوید غام جی کے طریقے پر کر رہا ہے. اب یہ آدمی تو مسلمان ہے لیکن حالت کفر میں, اپنے آپ کو مسلمان کے تعلق کفر میں, اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. آج بھی قادیانی ہے وہ تو حالت کفر میں. خاص طور سے وہ لوگ جو کہ اسلام کی کسی غلط تشریح کے ساتھ اپنے آپ کو اسلام کہیں, یہ عام کافر نہیں رہتے, ان کو زندیق کہا جاتا ہے. تو آپ جو مملکت میں ہندو سکھ عیسائی رہ سکتے ہیں لیکن اسلامی مملکت ہو تو زندیق کو زندیق کے نام پر رہنے کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی نہ رہنے کی گنجائش, پراپرٹی کوئی کرنا, کوئی کام کرنا ہی بالکل, یا تو نکلو گے یہاں سے اور یا جو ہے تو یہاں پر اسلام جو ہے اس کے نام پر رہو گے. ورنہ جو تشریح آپ کر رہے ہیں وہ تشریح اسلام ہے نہیں ہے, تو کیسے گنجائش نہیں ہے. اس لیے کوشش کر کے ایسے لوگوں کا سردار ساتھ نہ بنائیں, اہل تشریح کو بھی ایسا دار نہ بنائیں. اس آدمی کے بارے میں واضح معلوم ہو کہ اس کی آمدنی ساری کی ساری حرام ہے, شراب کا کاروبار کر رہا ہے, سود کا کاروبار کر رہا ہے, تو اس کی آمدنی ساری حرام ہو گئی. اس کو جو اس کے ساتھ سن لے اور پھر آگے ذبیحہ ہے جی. ذبیحہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں ذبیحہ محتاط نیک اور بزرگ صحابہ اکرام سے کرایا کرتے تھے. ہاں جی, ایک عام پیشہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کا وہ ذبیحہ خانے میں کتاب گالیے میں دے رہے ہوتے اور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ حکمر کیجیے گا, دے رہے ہوتے ہیں گالیا, ذبح کر رہے ہوتے ہیں جارمن. اس لیے ذبیحہ کے سنتوں میں سے مستحبات میں سے ایک ذبیحہ کا مستحب ایک مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے والا آدمی بھی بسم اللہ حکمر کہے اور جتنے آدمی وہاں کھڑے ہیں وہ بھی ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہے, ان کے لیے بھی بسم اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. میں کئی مرغی خریدنے کے لیے جاتا ہوں نا, تو آج اس وقت میں بسم اللہ اکبر زور سے کہتا ہوں, مجھے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا خیال ہے میں بسم اللہ اکبر نہیں کہہ رہا ہوں, یا مجھے آتا نہیں ہے کہ برخدار, اس طرح کی بات نہیں ہے. پاس کھڑے والے آدمی کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ ذبیحہ کے وقت بسم اللہ اکبر کہے, کیونکہ آپ ایک چیز کی جان لے رہے ہیں اور آپ کے مفاد کے لیے, آپ کے انسانی اہم یہاں میں اللہ کے نزدیک آپ کے اہم مفاد کے لیے اللہ نے دوسری چیز کو آپ کے لیے مسخر کیا. ایک قرآن ایک ہوا ہے کزال کا سخرا حالکم مل تو قبر اللہ علامہ ادا کم قربانی کے بارے میں کیسے اس طرح کی آئے بھی ان کو اللہ نے مسخر کیا, ہم ان کو ذبح کر رہے ہیں, لہٰذا اس اللہ کی بڑی شان کی بجائی جس نے ہمیں اجازت دی ہے اس کا اقرار کر کے ذبح کرو. اور پھر جو ہے تو یہ تکبیرات تشریق ہیں, آٹھ ذوالحجہ کو تکبیرات تشریق شروع ہو جاتی ہیں. کیا وہ کہیں تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تین شخصیات کے جملے ہیں جن کو اکٹھا کر کے تکبیرات تشریق بنایا گیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام شریف کہیں گے کہ اللہ اکبر اللہ, یا اللہ تیری بڑائی کی بریائی کتنی ہے, تو نے میرے جذبہ محبت کو بیٹے کو قربان کرنے کا امر کیا ہے, تو بس میں کر دیا میں نے. اللہ اکبر اللہ, تو ذبح ہوتے وقت بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کوئی نہیں بابو سوائے اللہ کہ اللہ بہت بڑا ہے, میری جان بھی قربان ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. تو فرشتوں نے یہ نظارہ یہ جب دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد, سب تعریف اللہ, کتنا بڑے اللہ, کتنی کیسی اس کی تعریف ہے کہ آج اس کے دو بندے ایک ذبح ہو رہا ہے ایک ذبح کر رہا ہے. سبحان اللہ, اقبال نے عجیب شعر اس کا ہوا ہے, اس کی ساری شاعری میں ایک شعر ساری شاعری کا نچوڑ ہے فارسی کا, مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر, زنوری سجدہ میں خواہی یہ خاکی بے شزاں خواہی. مقام بندگی اور ہے, مقام عاشقی اور ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ زنوری سے جو فرشتہ سے صرف سجدہ چاہتے ہیں اس نے سجدہ کا مطالبہ کیا ہے, لیکن خاکی سے سجدے سے زیادہ کا مطالبہ کیا ہے, وہ مطالبہ جان کا ہے. جی کہتے ہیں جس وقت شہید کو گرتی ہوئی تجلی ہوتی ہے جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد سارے جنت کی مطمئن ہو جائیں گے. اللہ پاک سے پوچھے گا اور یہاں تک کہ جنت کی تین نعمتیں عطا عطا ہے, لکھا ہے, رضا ہے. عطا کھانا پینا, شادیاں, بیاہ, وہاں کے ساری کی ساری نعمتیں جتنی ہیں ساری کی ساری, یہ سب عطا ہے. لکھا دیدار الہی, جب لکھا ہوگا تو عطا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. پھر رضا, رضا کا اعلان, بعض کے بعد بس جب بھی ہوئے ہیں بالکل مطمئن ہو جائیں گے, کسی چیز کا ان کا مطالبہ باقی نہیں رہے گا. پھر اللہ پاک کہے گا کہ ہے کسی کی اور کی چاہت ہے, تو پھر ایک بندہ کھڑا ہوگا, وہ کہے گا یا اللہ تبارک اللہ میری چاہت ہے. یہ کیا چاہت ہے؟ کہ میں دنیا میں تیرے لیے شہید ہوا تھا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیجا تاکہ میں پھر شہید کیا جاؤں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی تجلی ہوتی ہے, کچھ جنت میں بھی یاد آتی ہے, اس سے ہی بڑھ کر ہے. ضروری مقام عاشقی دیگر, مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر. ضروری سجدہ میں خواہی لکھا کی بے شزاں خواہی. یہ تکبیرائے تشریق, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو جب صبح کی آٹھ کی عید الاضحیٰ کی صبح کی نماز ہو جائے تو ہر نماز کے بعد اس کو بواعظ بلند پڑھیں. یہ ایک بار پڑھنا اس کے واجب ہے, سارے بواعظ بلند پڑھیں. اور اس طرح پڑھا تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا تصویر. یہ تین مختلف شخصیات کے جملوں کو اعادہ ہے, اس کے پیچھے جذبہ ہے. تو جذبے کو دریافت کر کے پڑھا کریں گے, پھر دیکھیں تکبیرائے تشیہ کتنا زور ہے. سبحان اللہ. تو یہ ذبیحہ جو ہے یہ وہ ہے جس کی اس کے آداب ہیں, پھول نسلاتی انس کی و محیا و ماتی اللہ رب العالمین پڑھ کے ذبیحہ کریں. ہاں جی, پھر جو ہے تو اس کا گوشت جو ہے اس کو سارا صدقہ کریں تو بہت افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں 100 اونٹ قربان فرمائے, 63 اپنے عدد سے مبارک سے قربان فرمائے, 63 سال آپ کی عمر. اس سے کچھ ماہرین کو اندازہ ہو گیا کہ سورہ تغابن 63 نمبر پر ہے, اس سے اندازہ ہو گیا کہ آپ کے 63 سال ہی ہیں. باقی بہت صاحب ہیں, باقی ذریعے ذبح کیے. صاحب نے سارے 100 اونٹوں میں سے ایک ایک بوٹی لے کر اس کے اپنے لیے شورا بنایا, باقی سارے تقسیم فرمائے. سارا تقسیم کرے آدمی, اپنا کنبہ بہت بڑا ہے, سارا رکھے تو بھی اس کی ضرورت ہے. اور اگر آدمی افضل یہ ہے کہ ایک ایسا تقسیم کرے, ایک ایسا گھر والوں کے رکھے, ایک ایسا دوستوں میں تقسیم, ایک ایسا گھر والوں میں, ایک ایسا غربا مساکین جو کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ان میں تقسیم کرے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. کھال جب تک کھال کی شکل میں دے تو کسی کو بھی دے سکتا ہے, خود بھی استعمال کر سکتا ہے. اور کھال بک گئی تو پھر یہ صدقے کا پیسہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے تو اس کو غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. اس لیے کھال اگر آپ مختلف یہ خدمتی اداروں کو دے دیتے ہیں نا, اور انہوں نے اس کھال کو بیچ کر ایک کھال کے ایک ایسے کا پیٹرول ڈال دیا, ایک ایسے کو ملازمین کی تنخواہ میں ادا کر دیا, یعنی اور ایک ایسے میں جو ہے تو تعمیراتی کام کر لیا, تو یہ آپ کی قربانی جو تھی وہ پوری ادا نہ ہوئی, ضائع ہو گئی. تو اس لیے ان اداروں کا باقی دیا کریں, اس کو جو خدمت خلق کرنے والا ادارہ ہے اس کو چندہ ضرور دیا کریں. ہماری تو زیادہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں 5-7 روپے 10 روپے ہی دے دیتا ہوں, کہ ہمارا ایسا ہو جائے. نئے قربانی کی کھا لیں, یہ مدارس کو دیا کریں تاکہ جو اس کو محتاط طریقے سے شرعی طریقے سے اس کا خرچہ کریں, اور آپ کی قربانی ضائع نہ ہو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ نے دی کو دے دیا اور عمران خان کو دے دیا, باقیوں کو دے دیا, اب بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ جب یہ بک کر پیسہ بن گئی تب تو غریب کو مالک بنانا تملیق فکر میں اصطلاح تملیق کس کی شرط ہوگی. تملیق نہ ہوئی تو یہ کس کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ایک بہت محتاط ساتھی 4 مہینے تبلیغ میں لگائے ہوئے ہیں, باشرا نوازی نے تاجر گزار, ایک دفعہ سے میرے ملنے کے لیے آئے. ایک NGO چلا رہے ہیں, بڑی خدمت خلق کے طور پر چلا رہے ہیں. تو میں نے ایسے اچانک مسئلہ کہہ دیا کہ زکات کا جو پیسہ ہوتا ہے جب تک غریب کو مالک بنا نہ بنا دیا جائے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا زکات کا پیسہ جب ہوتا ہے وہ غریب کو مالک بنا ہوتا ہے. اگر آدمی نے اپنے ادارے میں گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا, ملازم کو تنخواہ دے دی, تعمیراتی کام کر لیا, تو یہ ادار نہ سکھا. اچھا اس نے کہا تھا میں تو اتنے سے جو زکات ہے مجھے لوگ دیتے ہیں, میں اپنے کبھی کرایے پہ لگاتا ہوں اس کو, کبھی اس پہ پیٹرول خریدتا ہوں, پیٹرول کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے. دیکھا کہ آپ اس طرح کی زکات نہیں ہے تو اس کی تو زکات ادا نہیں ہوگی. جو اس لیے زکاتے میں اگر آپ دیتے ہیں ایسے اداروں کو جن بیچاروں کو شریف ترجیح کا پتہ نہیں ہے, زکاتے میں ضائع چلی جاتی ان بات اس میں احتیاط کیا کریں. تو قربانی کے مسئلے میں قربانی جو ہے ایک اس کی کیا کہتے ہیں تول کر تقسیم کریں کہ یہ ہم بلکہ ہم نہیں مائنڈ کرتے جی اس کو ذرا چلا گیا میں نے بخشے ہوئے نا. آپ مائنڈ کریں نہ کریں شریعت نے حکم کیا ہوا ہے کہ تول کر تقسیم کرو گے. تول کر تقسیم نہیں کی گئی تو ایک جس کی طرف ایک ٹکا چلا گیا یہ شمار ہوگا سود میں. تو یہ تول کر تقسیم کریں اور تولے بغیر تقسیم نہ کریں. یونیورسٹی میں جب میں نے یہاں پر میرا قیام ہو گیا نا, میں نے مسئلہ بیان کیا, سب نے ہنگامہ کیا کہ اس طلبا تم نے نہ رہو لازی منگ تو جڑائی دیر وقت میں کہتا رہا ہوں ماما خیر حضرت ہوگا نا دل پارا جدا پتا سو آئے حضرت علامہ بے بدت تلے بے بل تب اور کیا اور دعا تلے میں خیوا جی کہ تو تو تول کر تقسیم کرو گا خاصا ٹک دس مطلب مکھ نہ میرا بڑے وا چلو بتا ہوا ہی کرا تول کے تقسیم کرے حاجی تاکہ اس میں کبھی کوتا ہی درے جائے. اور پھر ایک خاص طور پہ حاضر کے لیے یہ مسئلہ ہے, یونیورسٹی کے لیے خاص طور سے میں کہتا ہوں ہر جگہ اس کی پابندی کریں, یونیورسٹی میں خاص طور سے پابندی کریں. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ذبیحہ کیا خون گرا اور چیزیں وہاں پر گری انتڑیاں وغیرہ گری, آپ وہ ساری بدبو کرے گی دو دن کے بعد, تو ہر ایک آدمی کے قربانی ہوئی تھی قربانی ہوئی تھی تو آپ تو قربانی کے عمل کو بدنام کر دیں. تو لہذا ہر چیز کا ایسا بندوبست کریں کہ وہ تعفن اور بدبو کا ذریعہ نہ بنے. ٹھیک ہے نا جی. ہم ایک دفعہ فیروزے میں گئے, یہاں حافظ ال کالونی ہے, سچن افسروں کی کالونی ہے شہر, وہاں پر مسجد میں گئے بدبو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے. یا اللہ ایک نالی کو دیکھا, مسجد ساری کو میں نے دیکھا, چاروں طرف دیکھا, کچھ پتہ نہ چلا جی. ساتھی نے کہا نا بدبو کا بندوبست کرو, پہلے نے کہا مجھے ایک کتا مرا ہوا ہے, تو یہ تو سارا سیکشن افسر ان کو تو پیسے نہ دیں تو فائل کوئی آگے نہیں چلاتے, تو کتے کو کون گراتا. تو تبلیغ والے کھڑے کر اعلان کرتے نا کہ ہماری کامیابی دین میں ہے اور بیان ہوگا تو آج بیٹھے آپ سنیں. تو میں کھڑا ہوا, میں نے کہا جی مجھے ایک بیچ کا چاہیے, محلے میں سے کوئی آدمی بیچ گیا اور خدا اللہ کر دے گا. تو آدمی کہتا ہے, اس نے کہا یہ تو تبلیغ امیر صاحب ہے کہ اعلان کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا کتا مرا ہوا ہے بدبو اندر آ رہی ہے, تو میں جا کر کھڑا کھو دوں گا اور بیل کے ساتھ کو ڈال کر اس کو اوپر بھروں گا, پھر میں بیان کرنے کے لیے آؤں یہاں. تو یو بولتا بولو یہ رکھو تشید آؤ کے ساتھ اور شکر دے تمہارا یاد رکھے وہاں نہیں اتنی حیات تم نے کر لی اتنی. اچھا پھر بس یہ دیکھیے اتنے اتنا گھاس ہے, گرمیوں کا موسم ہے, اس کو میں نے دیکھا, میں نے کہا یا اللہ اس گھاس میں اگر شام بچھو ہو رات کو ساتھی میرے یہاں سوئیں گے تو اب اس میں تو خطرے کی بات ہے. شریعت نے ہر خطرے کی چیز کا بندوبست کرنا یہ واجب عمل ہے. تو میں دوسرے اعلان کے لیے کھڑا ہوا, میں نے کہا چلا دا دور چاہتا رشتہ دے تو ماں دور پکار دے جی. تو کہہ رہے ابھی عجیب عجیب آدمی صاحب آئے ہوئے ہیں, دوسرا اعلان کر لو لور کا شلور سر سکے بہت زیادہ برا تھا وہ آخری ادارے میں پکڑا جی, اس گھاس کو بیٹھانا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے ایک دوسرے کہا کہ یار دور راوڑا سیکشن افسران ہوں سر سو بڑے فیس نہیں ورکڑے لو دا کاروں لگے بل کو کاروں لگے. تو اس کے لیے مہربانی کر کے جو خون گرا اس کے اوپر مٹی ڈالیں, انتریا وغیرہ ہیں کھڈا کھول کر اسے دفن کریں. ہر چیز کا پراپر ڈسپوزل آف ایوری تھنگ, ہر چیز کا مناسب بندوبست تاکہ وہ تعفن کا اور جو ہے اس کا ذریعہ نہ بنے اور پھر لوگ یہ نہ کہتے پھر رہے ہیں کہ قربانی ہوئی تھی قربانی ہوئی تھی قربانی. سچ بات ہے، یہ بعض ممالک میں قربانی کر نہیں سکتا اپنے گھر میں، اتنی پابندیاں ہیں. وہ لوگ مسلمان بعض ملکوں میں غسلخانے میں کر کے، پھر اس کو فلش میں سب چیزوں کو کر کے، اور پھر اس کو نکال دیتے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.